Bir Dolap Kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya. Kitap Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap. Çok gezmeli, çok dolaşmalı iki kitap ele alacak bugün. Evet, evet, çok güzel olacak. İlki bugün burada, yarın orada, bir taşınma öyküsü bu. Ama sadece taşınma sözcüğüne indirgenebilecek bir kitap değil. Peter Stamm yazmış bu kitabı. Jutta Bauer resimlemiş. Desen Yayınlarından çıktı. Türkçesi de Ümit Mutlu'ya ait. Bir sayfada yazı, bir sayfada resim. Evet, düzeni bu kitabın. Evet. Ve her birinde, her sayfada kitabın kahramanının ve ailesinin yaşadığı yeni bir yer anlatılıyor. 18 tane mekanımız var. 18 farklı mekan. Bir ailenin öyküsü bu. Ve hikaye şehrin ortasında bir evde başlıyor. Akşam çökmüş, artık evlerin ışıkları yanmış. Resmin ortasındaki evden mavi bir lamba ışığı sokağa vuruyor. Artık herkes evlerine dönüyor. Sokakta evlerin lambaları tek tek yanmaya başlamış. Ve bölümün adı, ya daha doğrusu bu kısmın ilk cümlesi şöyle başlıyor. Bir, mavi lambalı evde oturduğumuz sıralarda. Ve devam ediyor. Mavi lambalı ev, o işte dışarıya ışığı vuran ev. Hikayemizin kahramanının yaşadığı ev. Bize çok güzel bir ev ve sokak manzarası çiziyor sözcüklerle. Ama bu evde artık kalmayacaklar. Taşınma vakti geliyor. Taşınmaları gerekiyor. Ve bu arada ilişkilerine tanık olmaya da başlıyoruz aynen. Yani aile içindeki bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri, işte ne bileyim, şöyle şeyler söylüyor mesela, işte annem babama kızdı. Hani mesela böyle bir cümle giriyor araya. Evet, işte dedem güneş gözlüğünü kaybetti. Ninem her birimize ikişer çift yün çorap ördü. Gelin görün ki kız kardeşim her daim çok mutsuzdu. Biz de mecburen otobüse taşındık. Diye bitiyor. Şimdi bu kitap ilk çıktığında epey, aslında yeni değil. Çıkalı epey oldu bu kitap. Kapağı ve içine şöyle bir göz atmıştım ve ilgimi çekmişti, ama bu kitaba dair gerçek bir fikrim yokmuş. Okudukça fark ettim. Ben bunun bir taşınma öyküsü olduğunu ve farklı farklı yerlerde geçtiğini biliyordum, ama bu öykünün yer yer çok fantastik noktalara vardığını bilmiyordum. Sıradan bir şehir evinde başlayıp şehrin dışında kırsalda bir evde bitiyor, ama bu iki ev arasında geçen sürede bu ailenin o taşınma sürecini, birbirleriyle ilişkilerini nasıl dönüştürdüklerini, yolculuğun onların hayatında da kişisel ne tür yolculuklara yol açtığını okudukça fark ettim ve çok değişik hisler yarattı bende okuduğumda. Her seferinde, her okuyuşta farklı bir şey yaşatacakmış gibi de görünüyor. Zaten çok fantastik mekanlar. Evet. Yani otobüste taşındık diyor ya, ikinci sayfada otobüste oturduğumuz sıralarda diye devam ediyor hikaye. Bir süre sonra otobüsten de taşınıyorlar. İşte ormana taşınıyorlar. Yani buraya kadar yine de mantıklı geliyor mu? İşte bir kilisenin çatısı, teyzemin kemanına taşındık diyor. Mesela amcasının şapkasına taşınıyor. Hiçbir yere taşındık diyor. Bu taşınmalar gerçekten böyle yerlere taşınıyor mu? Yoksa sadece ilk evden diğer eve giderken nakliye kamyonu içinde ya da işte o yol içinde çocuğun kafasında kurguladığı şeyler mi? Ya da her biri bambaşka bir metafor mu? Gibi. Çünkü mevsim geçişleri de var. Birinde işte yağmura taşındık diyor. Sonra karların altındaki beyaz bir çadıra taşınıyorlar. İşte sonbahar geçiyor, kış geçiyor. O arada çünkü her taşınmada aile bireyleriyle ilgili yeni şeyler öğrenmeye devam ediyor. İşte dedemin 3 dişi düştü diyor. Birkaç taşınma sonra dedem yine dişini kaybetti diyor. Yani dedesi yaşlanıyor giderek. Evet, zaman geçiyor, akıyor yani. Bir bölümde işte resimlerde görüyoruz işte babası annesine dil çıkarıyor arkada. Bir konuşma balonu gibi bir kolaj yapmışlar orada. Çince bir kağıt parçacığı yapışık. Kötü şeyler söylüyor belki. Kavga ediyorlar. Tabii itiştikleri belli yani. Çünkü gelin görün ki babam annemi artık sevmez oldu diyor. Aile içinde de sürekli böyle bir gidiş gelişler oluyor. Bir yandan güzel şeyler de oluyor. İşte erkek kardeşi yeni bir arkadaş ediniyor. İşte annem yeni yabancı, 4 yabancı dil öğrendi diyor. İşte teyzesinin kemanına taşındıklarında anneyi babayı dans ederken görüyoruz. Yani sürekli ailenin kendilerine kattığı bir şeyler var. Onlardan giden, kaybettikleri bir şeyler var. Ve dediğim gibi o şehirdeki evden şehir dışındaki eve giderken yolda geçen bir süre mi bu? Yoksa mesela şu açtığın sayfaya bakıp söyleyeyim. Acaba yaz tatilinden bir kesit mi evet, bu? Evet, yani denizde oturduğumuz sırada işte yağmur var, kış var, denizli bir bölüm var. Köprü altında mesela her akşam başka bir köprünün altında oturduğumuz sıralarda yani gerçekten zor vakitler geçiriyorlar ve bütün aile depresyonun içinde böyle tamamen Rico Oscar'da dediği gibi gri duygularla sarmalanmış bir süreçten de geçiyor olabilirler. Peki şey çok çünkü bu sahnede işte dedesinin yaşamını kaybettiğini öğreniyoruz. Yani doğru. O köprü altını onunla ailedeki kayıpla da ilişkilendiriyor olabilir. Yani çok farklı biçimlerde okunabilecek bir kitap bu. Bir seferde okunup bitirilecek bir kitap değil. Alıp defalarca evirip çevirip her seferinde başka bir şey yakalayabileceğin bir öyküsü var. Evet çok zengin yani çok zengin. Ne kullanıyor? Hayal gücü çok zengin mi denir? Hani bir sürü şey girip çıkıyor. Birbiriyle ilişkili olacağını belki de düşünmeyeceğin. Ya yani en azından hiç kimse herhalde amcasının şapkasında oturmayı düşünmüyordur normal şartlarda yani. Yani kitap bize böyle bir imkan veriyor bir kere. Bunun yanında mı benim çok ilgimi çeken şeylerden biri şu oldu. Yani tamam resimleri her sayfa ilişkili bir biçimde resimlendirilmiş. Yan tarafta bir resim var ama metnin kendisi son derece ritmik, akışkan. Yani oraya eklenen o olmaması gereken şeyler hiç de metnin akışı içerisinde bize yabancılık hissettirmiyor. Evet. Bu da metnin ne kadar oturmuş bir metin olduğunu bana düşünüyor. Çok yani burada tabii çevirisini de katmak gerek. Çünkü biz Türkçesinden okuyoruz kitabı. Yani burada orijinal dilde bunu başarmış olabilir ama bu çeviriyle Türkçe'ye de aktarılabilmiş. Evet. Bu da ayrıca bir başarı. Yani ben aksamadan Tabii. Akarak yani, okudum yani kitabı. Hiçbir şekilde sorgulamadan direkt o ailenin o girdabına diyeceğim. Kapılıp gidiyorsun. Şimdi bu hani böyle bir kitaptan bahsedince tabii şu soru hep geliyor yani kaç yaş çocuklarına okunabilir? Yani bu algısı açık çocuklara okunabilir. Evet. Yani bu budur yani bu kitabın özellikle bu kitabın hani bence algısı açık çocuğa okunur. Denersiniz. Olmuyorsa başka bir zaman bir daha denersiniz. Evet, yani öyle bir kitap bu. Üst sınırı da yok. Evet. Ayrıca çocuklarla metni bir kenara bırakıp sadece sayfalardaki resimlere bakarak o resimlerden yeni birer hikaye uydurmak. Bazen çünkü resimle yazı arasında da paralellik olmayabiliyor. Burada çizerin kattığı pek çok şey de var. Öyküyü buradan birazcık daha katmanlandırmak mümkün. Yazıların olduğu sayfalarda her sayfada yine o taşınma ile ilgili ya da aile ile ilgili sahneler görüyoruz. Siyah beyaz bir sefer. Evet. Kurşun kalem çizgisiyle. Yani birkaç farklı biçimde okunabilecek bir kitap bu. Ve tekrar tekrar okunabilecek. Evet. Ve aynı zamanda da belki de seyahate çıkarken diye düşünelim. O seyahatimizi buna benzer bir şekilde nasıl anlatırız oyunu da oynanabilir. Yani bir sürü imge toplanıp bir sürü fikir bir araya getirilip çok eğlenceli bir kendi seyahati, kendi seyahat günlüğü de olabilir insanın Evet. buna benzer bir şekilde. Onun için de bence çok güzel imkanlar sunuyor. Çok Çok kafa yani açıcı bir kitap yani. evet, ben hani bütün çocukluğum ve gençliğim boyunca çok taşınmış biri olarak böyle Ha. okurken, okuduktan sonra da kendi taşındığım anları düşündüm, hissettiklerimi düşündüm. İşte ya da normal günlük yaşamda da sık sık aklıma gelir. Aa, şuradaki evimizde şöyle bir şey vardı diye. Yani her birinin bir izi kalıyor insanda. Evet, şimdi bu sende zaten bir altyapısı var bunun. Peki Evet. diyelim ki pek taşınmayan bir çocuk, hiç taşınmayan bir çocuk, bu da mümkün. Hı. O zaman da onunla şu yapılamaz mı mesela? İşte hadi gel oturup amcanın şapkasına taşındığımızı hayal edelim. Hı. Hadi gel oturup işte ninenin kitaplığına taşındığımızı hayal edelim. Ne bileyim, bir sürü kapı açıyor yine Evet. kitap. Bu arada kemanına taşındıkları teyzesi ve şapkasına taşındıkları amcasıyla en son artık son kamyonu görüyoruz. Aile yeni evlerine varmışlar. Orada işte kaybettikleri dedesi, daha önce sözünü ettiği amcası, teyzesiyle ilgili de küçük bilgiler yakalıyoruz. İşte teyzesinden bir mektup geliyor. İşte amcasının şapkasından gördükleri bir kadın var mesela, onun kim olduğunu burada öğreniyoruz vesaire. Şehirden kırsala taşınan, mutsuz bir yaşamdan mutlu bir yaşama, tamamen öncekinden Aslında farklı bir değişen yaşama, duygular tabii. değişen bir yaşama taşınmış bir ailenin öyküsü bu. Ve ailenin bireylerinin bir dönüşüm öyküsü diyebiliriz. Bugün burada, yarın orada. Desen Yayınlarından Ümit Burtu Türkçesiyle dilimize aktarıldı. Yazarı Peter Stamm, çizeri de Jutta Bauer. Bu kadar gezmekten bahsedince bu kitaba yakışabilecek tek bir şarkı geldi aklıma. O da The Beatles'tan Yellow Submarine. Tamam, hadi dinleyelim. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet, elimizde bir atlas var. Bir atlas var. Bayılırım ben atlaslara, sen. Çok severim. Çocukken. İnternetin olmadığı yıllardı. Ya evet ya. Atlas'ta sörf Atlas'ta sörf yapılırdı gerçekten. Ansiklopedi karıştırılır. yapardık. Atlas'ta Ansiklopedi de sörf Atlas'ta. yapılır. Vay be. Evet, Çok o yüzden güzelmiş bu ha. Evet. kitabı ilk gördüğümde, üf, benim çocukluğumda Hayır. olsa aklım Ya tabii başımdan şimdi giderdi diye bizim düşünmüştüm. çocukluğumuzda Atlas ne vardı? Siyasi harita, fiziki harita, tarihi harita. Değil mi? Yani Evet, Atlas dediğimiz bu evet. yani bizim. Hani yoksa şimdi elimizde biraz sonra anlatacağım Atlas ve başka türler de var. Yani onlara benzeyen Sabri Duran mıydı? Sabri Duran'ın evet çok atlası ünlü bir vardı. şey Sayfa sayfa. Atlas'tır. Böyle Evet. dünyanın her bölümünü Evet, ayrı bir evet. sayfada ele alırdı. Ama hiç bunlar gibisi yoktu. Evet. Bunun gibisi yoktu. Şimdi bahsedeceğimiz Atlas, Aleksandra Mizyelinska ve Daniel Mizyelinski tarafından hazırlanmış. Atlas, kıtalar, denizler ve kültürler arası yolculuk rehberi diyor ve demek bunu demek de haklı. Bu kitabı Türkçe'ye Domingo kazandırdı. Emre Ülgen Dal ve Hevden Sönmez'in Türkçeleriyle, çevirileriyle. Vallahi çok büyük bir hizmet diye düşünüyorum ben. Görür görmez zaten çok mutlu olmuştum kitabı. Beni hiç yanıltmadı yani, hani kapağından verdiği etki içinde de beni aynı şekilde yakaladı. Şimdi Atlas, işte başta bir dünya atlası var ama çok güzel çizimlerle. Yani bu nasıl tarif edeyim bu çizimleri? Hani böyle şey olur ya, gizemli mistik böyle çocuk kitapları, işte Mısır gizemi bilmem ha bir şey oluyor. Onlarda böyle çok tatlı bir el çizimi vardır. Evet. Canlılar gerçek gibidir ama bir yandan da biliriz ki bir çizim yani, hani o gerçeklikte de bir başka bir tat var yani. İşte o tat bütün Atlas'ta var. Ve çok güzel bir lezzet yani, çok çok güzel. Şimdi Atlas Avrupa ile başlıyor. Önce bir yani dünya Dünya haritasını veriyor. haritası. Sonra Avrupa kıtasıyla başlıyor. Genel olarak Avrupa kıtasını görüyoruz. Siyasi harita diyebileceğimiz türde bir başlangıç bu. Ve ama halen şeyler var yani, minik minik sezdiriyor bize bir sonraki sayfada neyle karşılaşacağımızı. Çünkü ne bileyim işte mesela Kalamar. Burada hemen Yunanistan'la İtalya'nın arasındaki denize Kalamar çizilmiş. Ne bileyim, Kuzey Balinası, işte Atlantik Ringası, denizlere bunlar konulmuş. Mesela şurada küçük bir bilgi var. Türkiye'nin küçük bir bölümü Avrupa'dadır. Sadece işte Trakya bölgesini oraya almış. İşte Kazakistan'da da Kazakistan'da da evet benzer bir not var. İşte Hazar Denizi'nin bir kısmını anladığım kadarıyla alıyor. İşte orada Mersin balığı diyor. Vesaire. Yani böyle ayrıntıları veriyor zaten. Sonra ülke ülke geçmeye başlıyor. İşte İzlanda ilk ülke. Şimdi ne yani İzlanda ile ilgili ne anlatabilir bir atlas? İşte bize şehirlerini falan, dağlarını, nehirlerini mi anlatır? Yoksa bize ünlü insanlarını, bilim insanı olabilir, yazar olabilir. İşte en çok o topraklarda barınan hayvanları, en çok üretilen şeyleri, en çok yapılan sporları, gezilip görülecek yerlerini, ne bileyim işte bak rafting yapılıyor. İşte adını okuyamayacağım bir kaplıca var. Çünkü İzlanda yani hani nasıl okuyayım ben o ismi? Deildar Tunguhver. Yani işte evet kaplıcası. İnsan evet insan çok deniyor tatlı. Tabii. İnsan deniyor tabii okumayı da olmuyor. Sadece fiziksel özellikler ve oranın hayvanları, bitkileri değil, oranın kültürüne ilişkin evet. Şimdi ayrıntılar da var. Birçok ayrıntı var. Mesela halk yani folklorik kıyafetlerini, geleneksel kıyafetlerini görüyoruz burada bir çizimde. İşte balina gözlemi yazıyor şurada. Mesela şimdi, iki çocuk var. Olafur ve Anita yazmış. En genel, en çok bulunan isimler gibi. İşte hemen başka bir örnekten devam edelim. Sırf İzlanda'dan konuşmayalım. İşte İsveç var hemen ondan sonra. Mesela işte Alfred Nobel'i görüyoruz mesela. Bunun altında çok geniş bilgiler vermiyor. Diyor ki dinamitin mucidi ve Nobel ödüllerinin kurucusu. Çelişkiyi anlamak için yeterli benim için zaten ama hani bu kadarcık bilgiyi vermiş. Ama onun dışında mesela başka kimler var Tayga burada? Tayga var orada. Ya Tayga tabii. Tayga onu görünce çok sevinmişti. Çok sevindi evet. İşte Ingmar Bergman da var burada film yönetmeni. Evet. Yani onu da görüyoruz. Selma i̇şte, Lagerlöf var. Ha evet mesela işte Anders Celsius var. Ama Atlantik somonu da var. İşte buz kıran mesela bu gemiler, bu gemi türü o var. İşte Pippi uzun çorap var. Astrid Lindgren'den bahsediyor. Bayağı kar kekliğinden bahsediyor. Doğa yürüyüşü yollarından bahsediyor. Viking. Orada bir evet, adam öyle. Var. Viking. Öyle o kadar. Bir tane bir adam var. Bizim şeydeki hal var gibi. Evet. Eski çizgi filmdeki. Viking diyor. Viking. Sonra mesela kötbullar diye bir yemekleri varmış. Patates ve dağ kızılcığı reçeliyle sunulan köfteler mesela. İşte başka bir tatlı kurabiyemsi bir çörekleri var daha doğrusu o. Ondan bahsediyor. İşte Viking gemisi gösteriyor. Bir sürü güzel ayrıntı veriyor. Başka bir yere bakalım. Mesela Türkiye'ye mi baksak? Türkiye'de şeyde biraz daha her ülkede zaten belirli çok net her bölümde olan ayrıntılar var değil mi? İşte ülkenin adı, bayrağı, tabii, onlar mutlaka yüz ölçümü, yer alıyor. İşte geleneksel kıyafetleriyle bir çift insan. O ülkeden bir çift isim. Evet mutlaka. Gibi. Bunlar her ülkede bu tip şeyler var. Yer alıyor. İşte Türkiye sayfasında işte Asya kıtasına geçiyor. Orada Türkiye'den bahsettiği bölümde işte ne görüyoruz? Mesela Divriği, Ulu Camii ve Darüşşifa'sını da görüyoruz. Hemen yanında kayısı ve Türk kilimi. Ve bir kenarda buğday. Artık buğdayı yurt dışından getiriyor da olsak burada var. Şimdi mesela herhalde yapıldığı tarihle ilgili bu haritaların Göbekli Tepe'ne yazık ki yok ama bakıyordum, evet. Belki de güncellerler bunu ve o zaman Göbekli Tepe'de yer alır. Mesela şaşırtıcı bir şey Hint oklu kirpisi. Hiç burada olduğunu bilmediğim bir canlı. İşte uzun kulaklı çöl kirpisi mesela hani bunu da bilmiyorum işte Ağrı Dağı'ndan bahsediyor. Sümele Manastırı, lokum, tabii ki döner, patlıcan hani bunları gösteriyor. İşte dönerciyi gösteriyor, döner kebabı ayrı gösteriyor. Mantı sonra var. Evet işte mantı var, Trakya'da ayçiçeği var. Geleneksel okçuluk demiş mesela ve hemen yanında kapalı çarşıda alışveriş hani o ipli topaçlar var ya o ve kilim satmaya çalışan birisi. Yerebatan sarnıcı. Sonra mesela şurada ilginç bir sahne var. Karagöz'le Hacivat yan yana. Onun yanında geleneksel yağlı güreş var. Ve hemen yanında Yasemin Dalkılıç var. Serbest dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç var. İşte bunun yanında işte mesela kardelen endemik türlerden de bahsediyor. Yani hani onlara da giriyor. İşte incirden bahsediyor. Antik şeyler, ören yerlerinden bahsediyor. Anıtkabir'den bahsediyor. Boğaz Köprüsü'nden bahsediyor. Türkiye ile ilgili tabii insanlardan da bahsediyor. Mesela kimleri koymuş? Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip adı var. Orhan Pamuk, Piri Reis, Mevlana. İşte kayak yapıldığını gösteriyor. Yani bir sürü ayrıntı var. Dolmayı tabii ki ihmal etmemişler. Yani bu ayrıntıları bütün dünya için nasıl topladıkları da ayrı bir soru değil mi? Evet, yani hani bütün ülkenin her şeyi yok ama bütün çok, dünya evet, kapsamını düşününce çok büyük bir iş. Ayrıntı çok çok büyük fazla bir iş bir yani. Araştırma Çünkü gerektiriyor. Yani İzlanda ile Türkiye ne kadar benzeyebilir birbirine yani. Evet. Ama bütün bu ayrıntılar işte burada sözü geçen bütün ülkeler için yer alıyor. Tabi bunun şimdi yani bu böyle sürüyor yani Evet. sayfalar boyunca bu çok güzel çizimlerle çok güzel ayrıntılarla Çok tekrar yoğun, çok tekrar çok yoğun. kalabalık. Evet, koca bir kitap bu yani. Yani büyük boy ve kalın bir atlastan bahsediyoruz. Yani bunun en önemli etkisi aslında hani belki onu asıl anlatmamız gerekiyor. Mesela Tayga ve Orman bunu gördüler ve gözleri büyüdü yani. Yani sayfaları karıştırmaya başladıkça. Bir baktık işte ikisi de böyle kanepeye oturuyorlar. Ayaklar tabii kanepenin dışına tam çıkmıyor. Ormanınkiler tam böyle kanepenin içinde kalıyor. Tayganınkiler sınırda kalıyor böyle. Oturmuşlar kucaklarına bunu açmışlar. Bak orman burada incir var filan diyor Tayga kardeşine. Kardeşi bakıyor. Bu leopar mı filan diyor mesela. Hani o kadar uzun vakit geçirdiler ki Evet. başında. Ya da işte en baştaki içindekiler sayfasında da yine bir dünya haritası var ve hangi ülkeler Evet. anlatılmışsa sayfa numaraları var. Oradan ülke seçip sonra o ülkeyi bulup bakıyorlar. En Evet. arkada bayraklar var. Bayrak seçip hangi ülke olduğunu görüp sonra onu bulmaya çalıştılar. Bayraklar çok ilgilerini çekti. Sonra bunu hani burada bak şimdi biz de bir zamanda zaten almıştık. Tayga çok istiyordu. Kendisi de istiyordu. Yani niye bilmiyorum nereden gelmişti aklına ama bir yer küre istiyordu. Biz ona bir dünya küresi almıştık zaten. Onu ara ara döndürüp çevirip bakar. Sonra burada bakıp gidip orada bulmak, orada gördüğünü burada bulmaya çalışmak gibi hareketler de oldu ki bunlar çok zenginleştirici. Evet. Bunlar kendi başına yaptığı şeyler çocukların. Yani biz onlara böyle şeyler yapın demedik. Bunları sadece ortaya koyduk. Yani gördüler. Onlar ellerini alıp incelemeye başladılar ve böyle bir hareketlilik birdenbire başladı. Zaman zaman tekrar ellerini alıp tekrar bunları yapıyorlar. Uzun uzun inceliyorlar ve bir sürü şey buluyorlar bunun içinde. Şimdi mesela benzer bir şeyi artık biz ne yapıyoruz? İşte Google Earth'ı açıp mesela evimizin yanında uyuyan Tombi'yi bile gördük. Değil mi? Yani Evet, çok hani fotoğraf. acayip hoşlarına gitti onların. Ama ne oluyor o? Acaba işte bir Transformers izleyebilir miyiz de kayıyor bir dakika sonra. Ya başka bir şey oluyor. Yani o internette bu kadar derin görebiliyoruz internette. Yani bir yerin fotoğrafını Evet. seçip artık oradan geçen insanı, arabayı, astığı çamaşırı falan görüyoruz. Saçma bir şey ama yapıyoruz bunu. Fakat şunun, şu atlasın ve dünya küresinin yarattığı etkiyi yaratmıyor. Evet. Yani bunu gözlemlemek de çok acayip bir şey doğrusu. Çünkü buradaki çizgi dili çok lezzetli. Oradaki o fotoğrafa nazaran. Buradaki çizgi dili çok lezzetli. Verilen ayrıntılar çok güzel. Sayfa düzeni çok O oyunlu. kadar çok şey var ki Evet. zaten birine bakarken diğerine de bakıyor. Tabii Onu da oradan oraya, merak oradan ediyor. oraya. Yani Gerçek sörf yani. sadece yemek haritası olarak kullanılabilir. Ha Sadece evet. ülkelerin yemeklerine bakarak baştan sona geçersin. Sadece hayvan haritası olarak, Sadece sadece yapı. bir bitki atlası olarak Evet. yapı, yani o kadar çok boyutu var ki Bunları nasıl toplamışlar gerçekten bilmiyorum. Büyük bir delilik yani çok bu da. çok keyifli bir çalışma olmuş. Çok. Sonra Yani. bunları bu şekilde görsel hale getirmek, Getirmek. Çok büyük bir onları çalışma yani. figürleri oluşturmak, hepsi çok güzel. Başlı başına Yani her kapsamlı sayfası ve ayrı güzel bir bir çalışma. macera. Evet. O yüzden çok çok güzel bir atlas ve çok zenginleştirici, ufuk açıcı bir kitap. Okumak için değil, bakmak, sörf yapmak, incelemek, hakkında konuşmak, bir şeyi araştırmaya neden olmak için bir kitap. Adını tekrar söyleyeyim. Domingo Türkçe'ye kazandırdı. Alexandra Mizielinska ve Daniel Mizielinski tarafından hazırlanan Atlas, Kıtalar, Denizler ve Kültürler Arası Yolculuk Rehberi. Türkçeleri de Emre Ülgen Dalva ve Hevdan Sönmez'e ait. Müthiş bir çalışma. Çok keyifli, gezmeli, tozmalı bir kitap. Evet, bugünlük bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya. Thank you. Kitap Dostu sizin okulu sundu.